amerikai nemzedék kudarca vagy. Érted, az Energy márkának az arca vagy. Mert egy kurva vagy, passzal kurva vagy. Az erkölcsi lábnyomod kurva nagy. Pozolsz, hogy butha vagy, ezeket túl magas. És már más se tehetsz, csak hogy úgy maradsz. Menni, lopni, vagy a faszopni, nem kell túl nagy agy. A habas te a szádra veszed, nulla vagy. Faszopó. Szélhámos üzletkötő, de csak egy hülye köcsög. Az ilyet fogni kell, a faszra tolni fel. De hogy a faszba érted azt, hogy dóvitel? Tudjad, hogy az érimeim ezért pengék, mert rászánok az írásra egy egész estén. És tudjad, hogy a terimeid ezért szarok, mert egész nap lopod az egész napot. És az van, hogy a tesoraid ezért gyengék, mert tartalmasabb náluk a fehér festék. Én meg kritikus ezért vagyok, mert törődök a sorsoddal, te setét gyalog. A fejét rugod, a seggét nyalod, ez nem a hugod, hanem a vajda. Rugni, nyalni, ez a szolgafajta. Uzsorás darma beszéd, ahogy egy bazseváló, szocitól kunyeráló, nerseggét játssza az eszét. Kit érdekel ez a szar, hát lófasz se. Te hozzászólsz a közélethez, mondd azt ne. Szájhős közte, csak a terefere megy, míg szétem oltom az ostoba herefejedet. Laci imádja, ha a vajda mikrofasszal marba rakja, kularökök közjük be egy még magasabb szardarab. De hülye gyerek, ismert föl, hogy robbanok a pik-pik-pikingertől. Ha nincs a kartel, a gicsektől, hemzsegő klippekből, nem ismerne senki. Gangsta Zoli tehet mindenről. És szívem találtál, mert kövér vagyok, bizony a zsírpárnáim azok elég nagyok. Mert ahányszor az anyukáddal közösültem, süteményt sütött nekem. A faszomba ült, egy közös ügyben meg kellett füröztenem. Te meg szobd a fajta faszát, te büdös celeb, neked ez örömünnep. Nem kellett volna fejbe rúgni, nem kéne most a seggét nyalni. Már nem gyönyörül meg a neri györökölnek, amint a megafosos hazafiak köcsögölnek.